This is just the sound check. Come hear us at 10. 10. Hey, hey, hey, hey. Soundcheck for the Kroatische folk. It doesn't mix. Like I'm like it's I'm just like the photo. Die zo meteen muziekpodium gaat spelen om 10 uur. On, my boy. This is my bad. If it's not great. quick. En die gaan zo meteen om 10 uur spelen. En daarvoor, meen ik, is er in het machinegebouw een optreden.